Tvaya singa vapu kritva paramam divyam avudbhutam vadaya sarva bhutanam hiranya kasipurhatah। अर्थात आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। तमस्व बदनो भूत्वा पाताल तलमास्त्रतः संभ्रतः परमं दिव्यं रहस्यं वै पुनः पुनः। अर्थात आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ याग आदि के प्रकारणों को पुनः प्राप्त किया। यत् परम श्रोयते ज्योतिर्यत् परम श्रोयते परम यत् परम परतश्चैव परमात्मेति कथ्यते परो मंत्र परम तेजस्त्वमेव हि निगध्यसे। अर्थात जो परम ज्योति सब रूप तत्त्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट पार ब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा जी कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। हव्यम कव्यम पवित्रम च प्राप्ति स्वर्गापवर्गयो स्तुत्पत्ति विनाशास्ते त्वामाहो प्रकृते परम यज्ञश्च यजमानश्च होता चाध्वर्युरेव च भोक्ता यज्ञफलानां च त्वं वैवेदश्च गीयसे। अर्थात हव्य अर्थात यज्ञ, कव्य अर्थात श्राद्ध, पवित्र स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता अधर्वयु तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता लक्ष्मी भवान विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति वधार्थम रावणस्यं त्वं प्रविष्टो मानुषीं तनुम्। अर्थात सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं और आप स्वयं प्रकाश विष्णु जी कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। तदितं च त्वया कार्यं कृतं कर्म भृतांबर निहतो रावणो राम प्रहृष्टा देवता कृता। अर्थात कर्म करने वालों में श्रेष्ठ हे श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। अमोघम देव वीर्यं ते नमो मोघ पराक्रम अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तव। अर्थात हे देव, आपका बल अमोघ है, अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले हे श्री राम जी, आपको नमस्कार है। हे राम, आपके दर्शन और सत्वन भी अमोघ हैं। अमोघास्ते भविष्यन्ते भक्तिमन्तो नरा भुवि एच त्वां देव संभक्ता पुराणं पुरुषोत्तमम्। अर्थात हे देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम जी का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में कभी असफल न होंगे। इसमार्थम स्तवम पुण्यम इतिहासम पुरातनम ये नराः कीर्तयिष्यन्ते नास्ति तेषां पराभवः। अर्थात जो लोग